Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Começa agora mais uma edição de Musicália. Hoje vamos trazer a quarta de 5 edições de música romena. Nem mais, é mesmo de música romena que vamos falar nesta edição do Musicália para terça-feira, dia 20 de novembro de 2012. E vamos começar com um tema que dá pelo nome de Cine Mastriga In Note, a música que nos é trazida pelos Iris e que vai então abrir a edição de hoje do nosso Musicália. Para ouvir também Umbra, a música de Nico Alefantos, é a segunda música que nós vamos ouvir nesta edição do nosso Musicália, dedicada então à música romena. Fique por aí, esta é a Rádio Interweb. Eu în brațe asta pe care o semeni în sufletul meu, cu milă și tristă mirare, voi duce-o cu mine mereu, voi duce-o cu mine mereu. Și-apoi într-o zi oarecare, în care-mi va fi cel mai greu, voi pune-o în vechi calendare, duminica trupului meu, duminica trupului meu. Fiore prin mine umblă și nu am trebuință, te rog, pe tine umblă să le devii ființă. Fiore prin mine umblă și nu am trebuință, te rog, pe tine umblă să le devii ființă. Flământă-te iubirea-ntreagă, pe vremi cu amur mohorât, când zorile noaptea-și desleagă, mă satur cu umbră și-atât, mă satur cu umbră și-atât. Și sufletul meu te mai roagă, magnetic catarg doborât, tu umbră tăcută și dragă, așează-ți culadul la gând, așează-ți culadul la gând. Fiori prin mine umblă și nu am trebuință, te rog, pe tine umblă să le devii ființă. Fiori prin mine umblă și nu am trebuință, te rog, pe tine umblă să le devii ființă. Se închide în mine, o umbră prin mine trecut, e atât de rău că e bine, e atât de mult dacă e nu, e atât de mult dacă e nu. Bacovia și iese din sine și râde-n a și-n u, o umbră în viață mă ține și umbra aceea ești tu, și umbra aceea ești tu. Fiori prin mine umblă și nu am trebuință, te rog, pe tine umblă să le devii ființă. Fiori prin mine umblă și nu am trebuință, te rog, pe tine umblă să le devii ființă. E está Nico Alifantos com o tema Umbra, antes Cine Mas Triga, In Noapt, música dos Iris. Agora vamos ficar com Fosta Iubire, música de Valério Penizuara, é como se chama o próximo intérprete. Aproveito também Blues de Dragost, música que nos é trazida por Vasily Seikaru. Seikaru, se está correto. São os próximos dois que vamos ouvir nesta edição de Musicalia. Am văzut cândva dar când te amar un cac pe ușa afară. Eu cel mai mult atunci te-am iubit. Mai vine cineva și mai îmi spune câte ceva de bine sau de rău. Dar noi n-avem nici amintiri comune. Te-ai dus luând tot ce era al tău. Te acordasem ca pe o vioară, cântai în palme sub bărbia mea. Și brusc te-am aruncat pe ușa afară și nu ai mai putut de-atunci cânta. Nu mai existi, ești trăsnetul de vară ce mi-a lăsat în creier cer tupit. Dar când te-am aruncat pe ușa afară, eu cel mai mult atunci te-am iubit. A fost iubire sau minciună lungă? Te rog, dă voie gândului curat. Din depărtarea mea să te ajungă la orice nume azi te-ai fi. Telefon uitat și o adresă, aud că suferi și trăiești urât și-ți cureți zilnic cuvenit alese. Și tu cu mâna ta ți-o pui la gând. Existi, ești trăsnetul de vară ce mi-a lăsat în creier cer tupit. Dar când te-am aruncat pe ușa afară, eu cel mai mult atunci te-am. Te mai cuprind la rădăcină, te îmbrățișez pe sub pământ. Nu-s vinovat, n-ai nicio vină, că ramurile ni s-au frânt. Urechea mea nu mai aude, mai întreb ce mai suspin. Pusesem neamuri și-am fost rude și am rămas doar doi străini. Cum pomii sparg pe străzi asfaltul, să caute femeia pom. adâncul poate tot ce-n altul nu-mi găduie niciunui om. Te îmbrățișez prin rădăcină, te regăsesc la infinit, dar vai, te simt așa străină. Ce pom uscat ai devenit, și fiecare în altă parte, în alți ramuri crește flori, și între noi atâta moarte, că nici nu poți real să mori. Mă mai saluți cu câte o frunză, te mai salut cu niște spini. Dar viața noastră e ascunsă, trece ere curioase, și ne-am găsit cum am fost buni, cu nervi și rădăcini și oase, în niște mine de cărbun. Eu port armură și tu haină, crengile între noi s-au frânt, și atât ne mai iubim în taină, pe patul nostru sub pământ. Acum poți fi a oricărui, dar eu când Doamne-i te înclin, nu un buchet de flori îți dărui, ci un buchet de rădăcini. E assim chegamos ao final da edição de hoje de Musicalia. Vamos ficar com Clarda Inimate Surorile Ionescu e depois vamos fechar com Cetatia e o tema Limba Nostra. É como se chama esta melodia que vai fechar a edição de hoje do nosso Musicalia. Cetatia com o tema Limba Nostra. É como se chama então a música para fechar a edição de hoje. Antes, temos, como disse, Surorile Ionescu e o tema que dá pelo nome de Clar de Inima. Duas músicas bonitas para fechar as portas desta edição do nosso Musicalia para 20 de novembro de 2012. Para a semana mais, naquela que será a última edição do Musicalia dedicada à música romena. Isto, como é claro, nesta sequência de 5 temas. Fique bem, tenha uma boa noite e até à próxima semana. Și tu de ele și-n întunericul se sting, se aprin, se sting, ochii prelungi ai tăi murind, reînvind, ochii prelungi ai tăi murind. Și tu de ele și în întunericul odăi se aprind, se sting, se aprind, se sting, ochii prelungi ai tăi murind, reînvind, ochii prelungi ai tăi murind, reînvind. Nu-mi pare rău, nu-ți pare rău de ele, drept cum stai trecerea lor. Copilăroasă, aproape și suavă, lucește-n ochiul tău nemişcător. Și uit de ele, uit și tu de ele, și-n întunericul odăi se aprind, se sting, se aprind, se sting, ochii prelungi ai tăi murind, reînvind, ochii prelungi ai tăi murind. Și tu de ele și-n întunericul odăi se aprind, se sting, se aprind, se sting, ochii prelungi ai tăi murind, reînvind, ochii prelungi ai tăi murind. Limba vechilor, limba vechilor cazate. patra lor țărani. Strângeți piatra lucitoare, ce din soare se aprinde și țavea.